בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות רוח חיים חלק שני, הלכות ברכות הראייה וברכות פרטיות, הלכה ה. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך, הקלטה מספר 1 מההתחלה עד אות י' ג'. הלכה ה' הוא העניין בין המצרים ושבת נחמו שמתחילים אז לקרות ג' דפואנותה ושבע דנחמתה ותרתי דטיובתה כמו שמבואר בשולחן ערוך שכל זהו הכנה לראש השנה ויום כיפור. על פי התורה ואי מקץ זיכרון אין שם כל התורה היטב. והכלל שצריכים לשמור מאוד מאוד את הזיכרון דהיינו לזכור היטב בכל יום בעל מדעתם. שלא ישכח מליבו את תכליתו הנצחי. וזה הזיכרון צריכים להמשיך בכלליות ובפרטיות. בכלליות, כי כך צריך להיות מנהג איש הישראלי, שתכף בבוקר בעקיצות תכף כשפותח את עיניו יזכיר את עצמו מיד בעלמא דעתה. ואחר כך צריך לעשות זאת בפרטיות, דהיינו שיגדיל דעתו להבין הרמזים שהשם יתברך מרמז לו בכל יום, במחשבה, דיבור ומעשה שמזמין לו לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. שהשם יתברך בעצמו כביכול מצמצם עצמו מעין אין סוף עד אין תכלית ומרמז לו בהם רמזים להשיבו אליו, אין שם כל זה היטב. ולשמור הזיכרון צריך לשמור את עצמו מרע עין. ואפילו מישהו טוב עין צריך לשמור את העין מהמדמה שבא על ידי לשון הרע, שעל ידי זה נופל מאהבת דקדושה לאהבות הבהמיות. והתיקון לזה בחינת יד, דיינו שמחה, בחינת ושמחתם בכל משלח ידיכם וכולי אין שם. א', וזה בחינת בין המצרים, שצריכים אז להתאבל מאוד ולבכות הרבה על חורבן בית המקדש. כי עיקר האדם בא לעולם הזה בשביל הזיכרון הזה, כדי שידבק מחשבתו תמיד בעולם הבא. כי זה ידוע לכל שהעולם הזה הבל וריק, צל עובר וענן קלה, וכל ימיו כעס ומכאובות. ואין יתרון לאדם בכל עמלו, ולא בא אדם לזה העולם כי אם בשביל תכלית הנצחי של עולם הבא, כדי שיתנקה ויצטרף בזה העולם, שעל ידי זה יזכה לחיים נצחיים של עולם הבא. על כן בוודאי צריך האדם לזכור היטב בכל יום ובכל עת ובכל שעה תכליתו הנצחי הזה ולהדבקה מחשבתי בעלמא דעתי תמיד. אחר העין מתגבר מאוד בכל עת, שעל ידי זה נמשך מיטת הלב שמשכח מליבו הזיכרון הזה. וזה גרם חורבן בית המקדש, חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. כי עיקר הזיכרון נמשך מקדושת ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש, כי שם עיקר התגלות אלוקות, ושם יכולים להזכיר את עצמם ביותר בעלמא דעתי, כמו שכתוב בכל המקום אשר אזכיר את שמי וכו'. ופרש רש"י ואין זה אלא בבית המקדש, ששם ניתן רשות להזכיר את שמו הגדול יתברך. וזהו לשון אזכיר. כי עיקר הזיכרון הנ"ל נמשך ממנו יתברך בעצמו כנ"ל, כי הוא יתברך בעצמו מתלבש ומצמצם את עצמו במחשבה, דיבור ומעשה שבכל יום הוא מזכיר את האדם תכליתו הנצחי שיזכור בעלמא דעתי כנ"ל. ועל כן כתיב בלשון אזכיר, שפירושו שהאדם יזכיר את שמו יתברך כמו שפרש רש"י שם. כי הכל אחד. כי הוא יתברך בעצמו מצמצם עצמו כביכול להזכיר את האדם שיזכור שמו הגדול. שהוא זיכרון עלמא דעתי שבבחינת שם מלא, כמו שמבואר שם, עיין שם. כי הזיכרון הוא לפי האדם, הוא לפי המקום, הוא לפי היום. ובאמת בכל יום, בכל מקום, בכל אדם שבעולם יכול לזכור תמיד בעלמא דעתי, אם ישים ליבו היטב לזה ולא יטעה את עצמו. אך כל דבר יש לו שורש, ושורש הזיכרון הזה נמשך מקדושת הבית המקדש, מנקודת האבן שתייה ששם נתקבצו כל השלושה בחינות האלו יחד ותכלית הקדושה. דהיינו האדם והמקום והזמן. כי שם נכנס הכהן גדול ביום הכיפורים, ועל ידי זה נתקבצו שלוש אלו הבחינות יחד בשלמות נפלא. כי הכהן הגדול הוא המובחר מכל ישראל. כי הכהנים נבחרו מישראל והכהן הגדול הוא מובחר הכהנים. וזהו בחינת שלמות האדם. ונכנס לפני ולפנים לבית קודשי קודשים שהוא המקום הקדוש בתכלית הקדושה מכל המקומות שבעולם. כי ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו' וכו', ולפני ולפני מקודש מכולם, וזה בחינת שלמות המקום. ונכנס ביום כיפור שהוא יום אחד בשנה שכלול מכל ימות השנה. שבת שבתון שהוא קדוש מכל ימות השנה, כמו שכתוב, ימים יוצרו ולא אחד בהם, ודרשו רבותינו ז"ל, זה יום הכיפורים. וזהו בחינת שלמות קדושת היום. נמצא שבבית המקדש הוא שורש קדושת האדם והמקום והזמן, ועל כן משם נמשך הקדושה לירושלים וארץ ישראל, ומשם נשתלשל הקדושה לכל המקומות שבעולם ולכל בני אדם ולכל ימות השנה, שיוכל האדם להזכיר את עצמו בכל יום ובכל מקום, להבין הרמזים הנ"ל שעל ידי זה שווין אליו ועושין רצונו ידבח. ועל כן נאמר בבית המקדש, והיו עיניי וליבי שם, בחינת תיקון העיניים והלב, היינו בחינת טוב עין שהוא חיות הלב, הפך רע עין שהוא בחינת מיטת הלב, כמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי זה ניצולין משכחה כנ"ל. וזה בחינת אביאני המלך עד הרב נגילה ונשמחה בך, היינו בבית המקדש, על ידי זה נזכיר הדודיך וכו', כי שם עיקר הזיכרון הנ"ל. אבל הרע עין התקנה מאוד בקדושת ישראל שהיה להם כשהיו בארצם ובית המקדש על מכונו, עד אשר התגבר להפיל שכחה, עד אשר שכחו להסתכל על תכליתם וחטאו וכו', עד אשר מפני חטאינו גלינו וכו', ונחרב בית מקדשנו, ועדיין עומד וחרב מריבוי עוונותינו, מחמת שאינו מניח אותנו לזכור עצמנו היטב היטב בעלמא דאתי ולשוב אליו ידבח. ב. ועיקר הכנעת הרע עין הוא על ידי אמת, כמובן בתורה הנ"ל על מאמר רבי שאול וכו'. פעם אחת נפתחה מערה מתחתי, שפרש שם שמגודל האמת נפתחה לו דבקות עד שעמד ברע עין גדול מאוד, רחמנא ליצלן, שאי אפשר להינצל ממנו כי אם על ידי בחינת משיח אין שם. כי אמת הוא בחינת טוב עין, הוא יבורך אין שם. נמצא שעל ידי אמת שהוא בחינת טוב עין, חגר מותניו להילחם כנגד הרע עין. כי מי שמסתכל על האמת לאמיתו נתבטל הרע עין לגמרי, כי הרע עין הוא כנגד סיטרא דקדושה, והוא נצחן גדול ורוצה בכל פעם לנצח סיטרא דקדושה חס ושלום. ובאמת כל מי שאינו רעה ורוצה לנצח שום אחד מישראל למונעו בתחבולותיו מאיזה דבר שבקדושה, איך שיהיה, אין זה נקרא בשם ניצחון כלל. כי הניצחון שאינו בשביל האמת לאמיתו, כאשר השם יתברך יודע האמת, אין נקרא בשם ניצחון כלל. אדרבה, הוא מנצח את עצמו כביכול. כי ניצחון יש לו שני פירושים, לשון ניצחון ולשון נצחיות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל בעירובין, כל מקום שנאמר נצח, סלע ועד, אין לו הפסק לעולמי עולמים וכו'. ומי שמסתכל על האמת, שני הפירושים אחד, כי רק הניצחון הנצחי זהו ניצחון אמיתי. אבל ניצחון שהוא לפי שעה בזה העולם, אינו ניצחון כלל. אדרבה, הוא מנצח את עצמו, מאחר שאיך שיהיה הוא עושה רעה לעצמו לנצח, כמו שכתוב, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. היינו, לרע לו בעצמו כמובן. ועל פי רוב רואים גם בעולם הזה סופה מרה של בעלי ניצחון דסיטרא אחרא, כמו שאמרו במשנה, על דעתפת יתפוך וכו'. וכמו שרואים בחוש שלפעמים מתגבר זה השר או המלך ומנצח כמה מלחמות, ואחר כך עומדים עליו ומנצחים אותו ומשפילים אותו עד לאפר. ואם יש שמצליח כל ימיו, עומדים אחר כך על בניו ומנצחים אותם כמבואר במלכים ובכל מלכי עשרת השבטים, שבתחילה נתקשר זה על זה וניצחו, ויש שהצליח כמה שנים, ויש שהניח מנוחה גם לבניו, ואחר כך סיבב השם יתברך שקשרו אליו והכריתו את בניו אחריו, עד אשר לא השאירו לו משתין בקיר. וכן בסיפורי מלכי אומות העולם שהכריתו זה את זה, ועל זה היו מבלים ימיהם לנצח, לנצח את חברו, ולסוף נכרת הוא וזרעו על ידי זה. כי אדם פשוט אינו שכיח שהכריתו אותו ואת זרעו לגמרי, רחמנא ליצלן. אבל במלכים גדולים ועצומים שניצחו וחבשו מלחמות רבות, עליהם די כן התהפך כוס התרעלה וחרטו אותם ואת זרעם לגמרי. ואם כן, מי שיש לו מוח בקודקדו ימלא פיו שחוק מניצחונם, וכי זהו ניצחון שינצח וינצח, ולבסוף יהיה נחרץ זרעו לגמרי על ידי זרחמנא ליצלן. ואפילו אם היה נשאר מלכותו לזרוע עד הנה, הלא באחרית יצטרך ליתן דין וחשבון על כל טיפה וטיפה דם ששפך, ואפילו מאומות העולם. כי אין העולם הפקר חס ושלום, ובוודאי יהיה דין ומשפט גדול לעתיד אפילו על הדמים של אומות העולם שהרגו זה את זה ושפכו דמים רבים בחינם בשביל ניצחון הרע שלהם. כי עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע אפילו אלבון סוסים יד רוכביהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מכל שכן דמים של בני אדם, מכל שכן וכל שכן מי שעמד כנגד ישראל ושפך דם ישראל וצייר אותם מחמתנו הרעה וניצחונו הרע, שבוודאי יהיה אחריתו להחריט, כמו שכתוב, כי דורש דמים אותם זכה וכו'. וכתיב, וניקתי דמם לא ניקתי. וכמו כן, כל הניצחונות של הבל אפילו שבין ישראל בעצמן. כי מי שאין כוונתו אל האמת, בוודאי אין זה ניצחון כלל, מאחר שלא יצליח על ידי הניצחון לנצח. אדרבה, יקבל עונש ובושה גדולה מחמת זה, ויצטרך להיכנע בתכלית ההכנעה נגד המנוצח ממנו בעולם הזה או בעולם הבא. כי האלוקים יבקש את הנרדף. על כן עיקר הניצחון הוא ניצחון נצחי, דהיינו מי שזוכה לנצח את עצמו, לנצח תאוותיו ומידותיו הרעים, ולנצח את כל הרוצים למונעו מנקודת האמת, ולהרחיקו על ידי זה מאביו שבשמיים חס ושלום. כי מאחר שכוונתו לשמיים באמת, הוא מנצח תמיד איך שיהיה. כי מי שכוונתו באמת לאמיתו בשביל סיטרא דקדושה, איך שמתנהג עמו הוא מנצח תמיד. כי כל פעולה ותנועה קטנה וגדולה שעושה בשביל הניצחון הזה, היא נשארת קיימת לנצח לעולמיעד ולנצח נצחים. כן, הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אפילו שכר שיחה נאה. וכמו שאמר ישעיה, ואני אמרתי לריק יגעתי וכו', אכן משפטי את השם ופעולתי את אלוקיי. נמצא מי שמסתכל על האמת לאמיתו, והולך בדרך האמת, ומשתדל ומתייגע תמיד להשיג נקודת האמת, בוודאי אינו מתיירא משום רע עין. כי מה יעשה לו אדם אחר שכוונתו אל האמת לאמיתו? שעל ידי זה הוא מנצח תמיד, וכמובן מדברי אדמו"ר ז"ל על הפסוק, וגם נצח ישראל לא ישקר. מה שכתב שם שניצחון אינו סובל האמת. אבל השם יתברך אפילו בניצחונו לא ישקר חס ושלום, היינו כנ"ל. כי רק השם יתברך וכל החפצים לעשות רצונו באמת, הם זוכים לבחינת נצח. היינו בחינת ניצחון האמיתי, בחינת נצח ישראל לא ישקר. אבל שאר הניצחונות הם כולם שקר ואינם יכולים לסבול האמת. וכל מה שיאמרו להם דברי אמת ונפלא ונורא שאי אפשר להכחישו בשום שכל האמיתי, הם דוחין אותו באמתלאות של שטות והבל מחמת ניצחונם הרע. כי הם בבחינת הרע עין הנ"ל. ועל כן באמת שוכחים בעולם הבא ואינם חושבים על תחריתם כלל. כאשר הם יודעים בעצמם מעלת צדקתם וקדושתם בכל התאוות והמידות, איך הם משוקעים בכל התינופים, כאשר רובם מודים בפיהם. וגם מחשבתם ניכר מתוך מעשיהם, ואין להאריך בזה כאן, כי האמת עד לעצמו. וכן נבואר באלף בית, באות מריבה, וזה לשונו, מישהו נצחן בא לידי שכחה, עד כאן לשונו. היינו כנ"ל, כי ניצחון של זה העולם הוא בבחינת רע עין, שעל ידי זה בא שכחה כנ"ל, דהיינו ששוכח בעלמא דעתא וכנ"ל. אבל מריבוי הבנותינו התגבר הרע עין כל כך עד אשר רוצה לסמות עיני ישראל חס ושלום, לבלי להסתכל על האמת. ועל ידי זה נחרב הבית המקדש, והגלות מתארך עדיין על ידי זה, על ידי שמשכח מלב זיכרון העולם הבא. ועל ידי זה אין שווים להשם יתברך בכל לב. ועל כן התחיל החורבן ב-17 בתמוז, כי אז התחילה שכחה. כי ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות שעל ידם בא שכחה לעולם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ומובא בתורה הנ"ל היינו כנ"ל, שעיקר החורבן על ידי השכחה שבא על ידי הרע עין, שהתקנה בישראל עד שהסיתם לעשות העגל. ועל ידי זה נשתברו הלוחות ב-17 בתמוז, ונמשך שכחה, שעל ידי זה באו כל החורבנות כנ"ל. ג. ועל כן צריכים לבכות מאוד בין המצרים, ובפרט בתשעה באב על חורבן בית המקדש. אני איני יורדה מים כדי להכניע על ידי הדמעות של העיניים את ערש הרע עין. וכמו שכתוב בדוד, כשבא עליו הרע עין של אבשלום, שאמר אז אולי יראה השם בעיני, ופרש רשי דמעת עיני. וכן כתיב שם ודוד וכולי עולה ובוכה, וכל עם אשר איתו וכולי ועלו עלו ובכו. וכל זה כדי לנצל מהרע עין על ידי הבחייה בעיניים כנראה. וזה בחינת הייתה לי דמעתי לחם וכולי, אלה זכרה וכולי. כי על ידי הדמעות מכניעים הרע עין שממנו השכחה, ואז זוכים לזיכרון בחינת אלה זכרה וכולי. וכלל עיקר הקינות בתשעה באב, ובין המצרים הם בשביל תיקון כדי לזכות לתשובה, כמו שמסיימים בסוף איכות, שהוא כלול מכל הקינות, שמסיימים בסוף השיבנו השם אליך וכולי. כי עיקר כוונתנו בבחייתנו בהקינות כדי לעורר החמה ודבח שישיבנו אליו באמת, דהיינו שנזכה על ידי הדמעות להכניע הרע עין ולבטל השכחה עד שנזכה לזיכרון הנ"ל, דהיינו לזכור היטב בעלמא דאתי בכל יום בכלליות ובפרטיות שעל ידי זה נשוב אליו ידבח. וזהו בחינת שלוש פעמים איכה שאומרים כנגד שלוש בחינות הנ"ל, שהם אדם ומקום וזמן שהיה בתכלית השלמות בבית המקדש, שעל ידי זה נמשך הזיכרון לכל העולם כנ"ל, שנחרבו בעוונותינו. וכולם כלל בפסוק אחד שהוא ויחמוס כגן סוכו שיחת מועדו, שהוא הבית המקדש, היינו בחינת קדושת המקום. שיקח השם בציון מועד ושבת, היינו קדושת הזמן. כי כל מה שהזמן מקודש יותר, כמו מועדים ושבתים, בהם מאירין הרמזים ביותר, עד אשר ביום הכיפורים, אז הוא עיקר הזיכרון בעולם הבא. כי יום כיפור בחינת עולם הבא כידוע. כי אז יום המובחר מכל השנה, שבו מאירין הרמזים בהתגלות גדול יותר ויותר. ואחר כך אמר, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זה בחינת קדושת האדם. היינו קדושת הכהן הגדול, שהוא בחינת קדושת הצדיקי אמת שנקראים מלכים, שעיקר המשכת הזיכרון על ידם. וזה בחינת שלוש פעמים איכה כנגד שלוש בחינות אלו. איכה ישבה בדד העיר וכו', זהו קינה על בחינת קדושת המקום. איכה יעיב וכו', היינו שנחשך מאור היום על ידי עבים ועננים, שעל ידי זה אין המבינים הרמזים כפי היום, זהו בחינת קינה על בחינת קדושת היום. וכמו שסיים, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. אדום רגליו זה בחינת רגלי הקדושה שהם בחינת הרמזים הנ"ל כפי היום וכולי כנ"ל. וזהו ביום אפו שעל ידי תוקף אחרון אף של אותו היום נחשך היום עד שנמשך שכחה שאין משימין לב לרמזים שהשם ידבח מרמז בכל יום לשוב אליו, שעל ידי זה עיקר החורבן כנ"ל. ואיכה יועם נאמר על הסתלקות הצדיק. כי כל איכה יועם נאמר על הסתלקות הצדיק יאשיהו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו בחינת קדושת האדם כנ"ל. כי גם אחר החורבן שנחרב בבית המקדש, ואין לנו לא כהן גדול ולא בית המקדש, שעל ידי זה נחשך גם מאור היום, ועל ידי זה נתעלם הזיכרון שהוכפי היום האדם והמקום כנ"ל, אף על פי כן יש לנו תקווה בכל דור על ידי הצדיקי האמת שמאירין לנו הזיכרון הנ"ל בכל עת. כי הצדיק יקר מהכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יקרה עם פנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כי הצדיקים כל הסכם להזכיר אותנו זיכרון העולם הבא בכל יום כדי להשיבנו בתשובה שלמה. כי זה כל אישם וכל חפצם בעוסקם עמנו. שהכל הוא כדי להזכירנו בחינת זיכרון הנ"ל בכלליות ובפרטיות בכמה וכמה תחבולות נפלאות ונוראות. אבל בעוונותינו הרבים גם הצדיקים האלו נסתלקו בעוונותינו, ועל כן באמת קשה סילוקן כפליים כחורבן בית המקדש כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל זה כונן כל איכה יועם וכו' וכנ"ל. וזה בחינת אני הגבר. ששם מדבר הרבה ברוח הקודש לנפשו בשביל כל אחד מישראל, איך צריך כל אחד לדבר לנפשו, אולי יוכל להזכיר את עצמו אף על פי כן עד שישוב אליו ידבח. כי סוף כל סוף, סוף כל סוף, מה יהיה מאיתנו ומה נעשה באחריתנו. וזה שמדבר ירמיה ברוח הקודש כאילו כל אחד מישראל אומר על עצמו כשמתחיל להרגיש כאב עוונותיו שגרמו החורבן ועיכוב הבניין ועריכת הגלות. וצריך כל אחד לתלות החסרון בעצמו, כי הוא יודע בנפשו מה שעשה ומה שנעשה עמו בעוונותיו. ועל זה ידבו כל הדבויים, וצריך כל אחד שרוצה לרחם על עצמו לומר במר נפשו, אני הגבר ראה עוני, אותי נהג ויולח וכו'. אך בישוב יהפוך ידו כל היום וכו'. אני דייקה, אותי דייקה, אך בי דייקה. עיין שם היטב עמקות מהירת הדיבורים ההם, ועיקר מהירות הקינה על עוצם רחוקו של כל אחד מאביו שבשמיים, עד אשר כמעט תפס תקווה חס ושלום. שים לבך לכל דיבור, לכל פסוק, ותוכל למצוא את עצמך שם בכל מקום שאתה שם. אבל אף על פי כן, אף על פי שמספר מרירות צרותיו כל כך עד אין תכלית, אף על פי כן אינו מייאש את עצמו לגמרי חס ושלום בשום אופן. וזהו שאומר בתוך מרירות לבבו, ואומר עבד נצחי, נצחי דייקה, כאילו עבד הניצחון שלו לגמרי חס ושלום, מאחר שרואה רחוקו וחורבנו כל כך. אבל אף על פי כן זכור, תזכור וכו' לזאת תשיב אל ליבי על כן אוכיל, היינו כנל, שעל ידי הקינות והבחיות על גודל חורבנו, על ידי זה השם מטבח מרחם עליו ומכניע רע עין עד שנמשך עליו זיכרון, מבחינת זכור, תזכור ותשוח עלי נפשי. כמו שפרש רשי שם, ידעתי כי יש לך לזכור, אבל תשוח עלי נפשי עד שתזכור. וכמו כן הוא אצל האדם בעצמו שצריכים להסתכל על הזיכרון הזה בכל יום, כי סוף כל סוף בוודאי נזכה לזיכרון הזה בהחמה ומרובים. וכמו שאמר שם, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמה וכו', חדשים לבקרים וכו'. היינו שחסדיו ידבח אינם תמים ואינם קלים לעולם, ועל ידי זה חדשים לבקרים רבה אמונתך, שהוא בחינת מה שהשם ידבח מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הוא מצמצם את עצמו בכל יום מאין סוף עד אין תכלית לרמז רמזים לכל אחד שיזכיר את עצמו בתכלית הנצחי לשוב אליו, שזהו עיקר בחינת חדשים לבקרים, שנאמר להתחדשות המוחין בכל יום אצל כל אחד מישראל כידוע בכתבים. כי עיקר התחדשות המוחין בכל יום שהם בחינת תפילין הם בחינת הרמזים הנ"ל, כי עיקר המוח והדעת או הזיכרון הנ"ל לזכור בעלמא דעתא ולשוב אליו. כי רק זה עיקר הדת כמובא בדברינו כמה פעמים. וכמו שמסיימים בהפטרת תשעה באב, אל יתהלל חכם בחוכמתו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי וכו'. נמצא שעיקר נחמתו הוא מה שהוא מצפה עדיין לחסדי השם שאינם קלים, והם מתחדשים בכל יום, שעל ידי זה עדיין יזכה שיגיע אליו דעת אמיתי, עד שיזכיר את עצמו היטב בעולם הבא וישוב אליו, כי זה עיקר תקוותנו ונחמתנו. דלת. בעיקר תשעה באב נמשך על ידי שנגע סמ"ם בחפירך יעקב, כמו שהיית בזוהר על פסוק על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וכו', עיין שם. כי עשיו וארבע מאות איש שהתיירה מהם יעקב מאוד זה בחינת הרע עין, שהוא בגימטרי 400 כמו שמבואר במקום אחר. ואז פגע בו הסמ"ם בעצמו ויאבק עמו ורצה לנצחו חס ושלום. וכל קנאתו בו, על שהוא רוצה להעמיד בעולם הדת ישראל שיזכרו תמיד בעלמא דעתא. כי זהו כלל קדושת ישראל שקיבלו את התורה שהוא בשביל לזכותנו לחיי עולם הבא, כמו שכתוב היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. ועל כן הזהיר אותנו משה רבנו כמה פעמים, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, יום אשר עמדת וכו'. ועל זה התגרה בעל דבר ביעקב ויאבק עמו וכו' וירא כי לא יכול לו. כי בכלליות אי אפשר להשקיע חס ושלום את ישראל זיכרון העולם הבא. על כן ויגע בחפירכו דן נצח הוד יסוד, בחינת אדום רגלי. שהעיקר מתחיל מנצח שמתלבש בזה העולם. דהיינו שנגע בבחינת זיכרון הפרטי שהוא בחינת הרגלין דקדושה שמתלבשים בזה העולם. כדי להזכיר את האדם בכל יום בפרטיות כנ"ל. ובהם נגע סמ"ם שהוא בחינת הרע עין להפיל שכחה חס ושלום, שלא ישימו לב להבין הרמזים הנ"ל בכל יום. כי בכלליות הזיכרון אי אפשר להכחיש חס ושלום, רק עיקר הפגם בפרטיות, וכמו שרואים בחוש, כי בכלליות הכל מודים בזיכרון העולם הבא, ועל פי רוב מדברים מזה. אבל בפרטיות להבין הרמזים הנ"ל בכל יום כדי להתקרב אליו יתברך בכל עת, זעירין אינון דזכיין לזה. וזה נמשך ממה שנגע הרע עין בכף הירך, היינו בבחינת רגלין, שהוא בחינת הזיכרון בפרטיות כנ"ל. אבל באמת על ידי שנפגם הזיכרון בפרטיות, נפגם גם בכלליות ממילא. כי מי שאינו משתדל להמשיך על עצמו הזיכרון הזה בפרטיות בכל יום, על ידי זה על פי רוב שוכח גם את הזיכרון בכלליות, ואינו משים אל ליבו תכליתו הנצחי. והתיקון, על ידי ויזרח לו השמש, בבחינת אמת, בבחינת עולם הבא, כמו שכתוב, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה וכו', בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה וכו'. וכמו שכתוב, יובדו כל אויביך השם ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כי השמש זרחה בתוקפה בשביל לרפות כף ירך יעקב שנגע בו. היינו שהתגבר האמת של זיכרון עולם הבא בכלל, ועל ידי זה נתרפא מצליעתו גם בפרט. כי זה רואין בחוש שעיקר התגרות הרע עין, שהוא כלל כל החולקים והמתנגדים על האמת, הן מעובדי כוכבים, הן מישראל באיזו בחינה שהיא, עיקר התגרותם הוא על בחינת זיכרון בפרטיות, דהיינו מה שצדיקי אמת מורים אותנו דרכים ישרים אמיתיים על פי התורה הקדושה, איך להמשיך עלינו הזיכרון הזה בפרטיות. על זה הם מתנגדים וחולקים ואומרים שלא זה הדרך, רק רוצים שהכל ילכו בדרכם לבלות טעמים בלצנות דברים בטלים, ולרדוף אחר הממון תמיד וכיוצא בזה. ומלבישים השקר באיזה אמת כאילו כוונתם לשמיים. ואי אפשר לחזור דבריהם כי אין קץ לדברי רוח והבל. אבל כלל עיקר מחלוקתם הוא על בחינה פרטיות. כי על כלליות מוכרחים הכל להודות בחיי העולם הבא ושזה עיקר התכלית האמיתי הנצחי. ואפילו העקום שחולקים על ישראל רובם ככולם מודים בעולם הבא בכלליות. רק שאומרים שצריך ללך בדרכם חס ושלום לבוא לעולם הבא. וכמו כן להבדיל, אפילו בין ישראל בעצמן הכל מודים בתכלית העולם הבא, רק שאומר כל אחד מה שאומר כדי להטות מהדרך הישר מנקודת האמת לאמיתו. וזה נמשך מבחינת נגיעת כף ירך יעקב וכנ"ל. והעצה לזה היא בחינת ויזרח לו השמש, בחינת אמיתת זיכרון העולם הבא בכלליות. על ידי זה ידע ויבין האמת גם בפרטיות. כי באמת מי שאינו מתנהג בפרטיות כראוי, גם זיכרון עולם הבא בכלליות נפגם אצלו, ועל פי רוב שוכח לגמרי, עד שיש שבאו על ידי זה לכפירות גמורות רחמנא ליצלן. אבל מי שישים אל ליבו היטב זיכרון עולם הבא באמת לאמיתו, בוודאי יבין גם בפרטיות איזו דרך ישרה ללכת בו, אם לבלות ימיו על מה שהם מבלים רחמנא ליצלן, אם לבלות ימיו על התבודדות ותורה ותפילה וצעקה להשם ידבח, כאשר ראו אותנו צדיקי אמת. וזה בחינת זריחת השמש בתוקפה על יעקב אבינו, שהוא בחינת כלל ישראל, שזרח לו אמת בתוקפו וגבורתו, ועל ידי זה נתרפא מצליעתו שנגע בו הסמך מהם בפרטיות. כי על ידי התגברות אמיתת הזיכרון בכלליות, נתבטל השקרים שלהם גם בפרטיות וכנ"ל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד לקום בכל לילה בחצות ולבכות הרבה על עוונותיו שמעכב בניין בית המקדש כדי להכניע רע עין על ידי זה וכנ"ל. כדי שיוכל להזכיר את עצמו בכל יום בעולם הבא. כי תכף כשקמים מהשינה צריכים לזכור מיד בעולם הבא כנ"ל. אבל הרע עין מבלבל ומפיל שכחה כנ"ל. על כן צריכים לקום בחצות ולהשליך ראשו לאחוריו ולהרגיש היטב מרירת נפשו. עד שיבכה על ידי זה כדי להכניע רע עין כנ"ל. ועל ידי זה ממשיכין על עצמו קדושת משיח שעיקר הכנעת הרע עין על ידו כמו שמבואר שם. כי כל המתאבל וכו' זוכה ורואה בשמחתה. דהיינו שממשיך על עצמו שמחת הגאולה שתהיה על ידי משיח צדקנו. ועל ידי זה זוכה לזיכרון להזכיר עצמו היטב בעולם הבא וכנ"ל. וזהו נחמו נחמו שתי נחמות כנגד זיכרון הנ"ל בכלל ובפרט, כי זיכרון עולם הבא עיקר הנחמה. דברו על לב ירושלים, כי הזיכרון תלוי בלב כנ"ל. וזהו כל קורא במדבר פנו דרך השם וכו'. היינו הרמזים בפרטיות, שמי שמשים ליבו אל הרמזים הנהלו שומע כל דקדושה קורה גם במדבר פנו דרך השם. כי בכל מקום שאדם ירד לשם יוכל לשמוע קול קורא הנ"ל לשוב אליו ידבח. כי השם ידבח מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית, דהיינו מתכלית תכלית המעלה שאי אפשר לדבר בזה כלל, שהוא בחינת אין סוף, בחינת רישא דכל דרגין, עד אין תכלית, שהוא בחינת סופא דכל דרגין, שאפילו מי שירד עד אין תכלית, שאין קץ לירידתו, בחינת ותרד פלאים אין מנחם, גם שם מצמצם עצמו בחסדו ומאיר, גם שם רמזים לשוב אליו וכנ"ל. ועל ידי זה באמת, סוף כל סוף יזכו כל ישראל לשוב אליו ידבח, כמו שכתוב, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וכו'. ובשביל זה ביקש משה הרבה לבוא לארץ ישראל, כדי להמשיך שם הזיכרון הנ"ל על כל ישראל. וכמבואר לאל שעיקר הזיכרון בארץ ישראל, ששם בית המקדש וכנ"ל. וזהו בהתחנן אל השם וכו', השם אלוקים, בחינת שם מלא, שהוא זיכרון העולם הבא כנ"ל. אתה אכילות להראות את עבדיך את הרמזים הנ"ל, להכיר גדולתו יתברך מכל דבר שבעולם. שזו בחינת השם אלוקי גדלת מאוד, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. וזהו את גודלך בחינת גדלת, ואת ידך החזקה בחינת מאוד, שהיא בחינת הצמצום, שבחינת גבורות תקטושה, בחינת יד החזקה כידוע. אשר מי אל בשמיים ובארץ, בחינת מעלה ומטה, אין סוף ואין תכלית, אשר יעשיך מעשיך וכו'. דהיינו מה שבנפלאותיו רחמיו הוא מצמצם עצמו מרום כל דרגין עד סוף כל דרגין, כדי לרמז רמזים לכל אחד כנ"ל. על כן אני מתחנן, אברא נא ואראה את הארץ הטובה הזאת, שהיא ארץ ישראל, ששם עיקר הזיכרון כנ"ל. כי אם היינו זוכים שמשה יבוא לארץ ישראל, אז היה ממשיך שם זיכרון עולם הבא לכל ישראל, ולא היו חוטאים. והייתה הגאולה לנצח בלי חורבן אחר כך. אבל בעוונותינו לא זכינו לזה, והתעבר השם וכו', ויאמר אל תוסף וכו', עלה ראש הפסגה ושא עיניך רואה וכו'. כי לזכות שתבוא בעצמך לארץ ישראל לתקן הכל מיד לגמרי, זה אי אפשר לפעול אתה. אך זה פעלת בתפילתך שתעלה ותראה מרחוק כל ארץ ישראל, ועל ידי הראייה בעצמה תתקן ותכניע את הרע עין. ובזה הכוח וצוות יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור והוא ינחיל וכו'. כי לא יוכל הרע עין לעמוד נגדו על ידי גודל קדושת הראייה שלך, שהסתכלת בעיניך הקדושים מאוד בכל ארץ ישראל, שעל ידי זה הכניע הרע עין והמשיך קדושת ארץ ישראל, שהיא קדושת הזיכרון, בחינת וארץ אזכור וכנ"ל. וזה בחינת ברכות הראייה. כי כלל ברכות הראייה הוא להכניע הרע עין על ידי הברכה שמברכין על הראייה. כי הברכה היא בחינת טוב עין, בחינת טוב עין הוא יבורך. כי כל מה שרואים צריכים להבין ממנו רמזים לעבודת השם, ובפרט כשרואים איזה דבר חידוש. אבל הרע עין רוצה להתאחז בכל דבר שרואים, ומשכח מהלב זיכרון הנ"ל שהם בחינת רמזים הנ"ל. על כן תקנו ברכה על כל דבר חידוש שרואים. כי על ידי הברכה שהיא בחינת טוב עין הוא יבורך, על ידי זה מכניעין הרע עין, ועל ידי זה יכולים להזכיר את עצמו בהשם יתברך מכל דבר שרואים וכנ"ל. וזה בחינת ברכת שהחיינו, שצריכים לברך כשרואים את חברו שחביב עליו. כי אהבת חברו יקר מאוד, כי אהבה היא הפך הרע עין, דהיינו שאין אינו רע בחברו, אדרבה, הוא חביב לו ושמח בראייתו. וזה יקר מאוד, כי על ידי זה יכולים לזכור בהשם יתברך כנ"ל. ועל כן מברכין על זה שהחיינו וכו'. כי זה עיקר החיות, כשמבטלין השנאה והניצחון של הרע עין, וזוכין לאהוב את חברו. כי עיקר החיות הוא כשארבעה יסודות מתנהגים במזג השווה. כי כל הבריאה כולה מלאה ניצחונות, כי הכל נברא מארבעה יסודות שהם אש, רוח, מים, עפר. שכנגדם הם צומח, דומם, חי, מדבר. וכולם הם מפחיעים זה לזה, כי זה קר וזה לח, זה חם וזה יבש כמובן. אבל עיקר קיום הבריאה היא דייקה על ידי הרכבתם יחד במזג השווה. כי כל הדברים מורכבים מארבעה יסודות, וכל אחד מהיסודות מתגבר בכוחו לבלי להתבטא לגמרי נגד חברו. כי אם יתבטא לגמרי, אם כן יהיה חסר מהדבר יסוד אחד ויתבטל מציאותו. אבל אף על פי כן חלילה שהיסוד יתגבר יותר מדי, רק להתגבר בכוחו כפי המידה שצריך ליתן באותו הדבר, באופן שיתמזגו כל ארבעה יסודות במזג השווה. כגון יסוד האש שבחי צריך להתגבר ולנצח שלא יתבטל נגד יסוד המים שבחי, כדי שלא יתקרר החי וימות. אבל חלילה לא להתגבר יותר מדי, כי אז גם כן יתבטל הבעל חי וימות מריבוי החמימות. וכן בכל ארבעה יסודות שבכל הדברים, כי השם יתברך ברא כל הבריאה בשביל הניצחון דקדושה. כי זה ידוע שהכל נברא בשביל האדם, ועיקר מעלת האדם על הכל, אפילו על המלאכים, ממה שהוא בא על בחירה. ועיקר הבחירה היא בחינת ניצחון, כי זה עיקר מעלת הבחירה, מה שיש מתנגד שרוצה למונעו מדרך החיים, שהם התאוות והמידות רעות והמונעים והמסיתים, שרוצים להטוטו מדרך האמת, והוא מתגבר כנגדם לנצח אותם, שעל ידי זה סגבה מעלתו וזוכה למה שזוכה אם יזכה לעמוד בניצחון המלחמה הזאת. ועל כן מחמת שהכל נברא בשביל זה, על כן ברא השם יתברך כל הבריאה מפעולות משונות מאוד, וכולם כמנצחים זה את זה וכנ"ל. אבל עיקר קיומם כשהניצחון הוא כרצון הבורא יתברך שהטביע בהם הניצחון במזג השווה, באופן שהתקיימו על ידי הניצחון דייקה כשהוא במזג השווה וכנ"ל. אבל תכף כשאחד מהיסודות עובר הגבול ומנצח יותר מדי, אזי נחרב הדבר. כי מזה בא כל החולה התחמנה לצלן כידוע, והכל הוא רמז לאדם שהכל נברא בשבילו, שידע שצריך להתגבר בניצחון גדול כל ימיו. אבל הניצחון צריך להיות באמת לאמיתו בשביל השם יתברך, בשביל קיום העולם שעומד על התורה והעבודה, וגם לא שיהיה לו חס ושלום ניצחון של שקר בשביל כבוד ותאוות עולם הזה, שזה הניצחון או הריסת העולם חס ושלום. ועל כן אפילו מי שנראה לו שכוונתו אל האמת, שרוצה בניצחון בשביל לגמור איזה מצווה או דבר שבקדושה, אף על פי שבזה צריכים להיות חזק מאוד, אף על פי כן צריך להסתכל היטב שלא יגיע חורבן והריסה חס ושלום על ידי זה. כי שנוי המחלוקת וגדול השלום. על כן צריכים להשתדל למעט במחלוקת בכל מדי אפשר, אף על פי שנדמה לו שחולק לשם שמיים. מכל שכן וכל שכן שצריך להסתכל על עצמו עם כוונתו לשמיים. כי הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות, ועל כן כשרואין את חברו שחביב עליו זה יקר מאוד מאוד, וכל התורה תלויה בזה. כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך, ואמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה. כי כל בן אדם משונים בדעותיהם זה מזה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והכל מחמת בחינה הנ"ל שהשם יתברך ברא הכל בשינויים רבים לאין קץ, וכל אדם דעתו משונה מחברו. ובקדושה צריכים כל הבחינות הנ"ל שכתבנו לעניין התמזגות הארבעה יסודות. כי כל המידות והדעות של כל אדם הוא כפי התגברות היסודות שבו, שמהם כל המידות כמובן. שמי שמתגבר בו ביותר יסוד זה, הוא חזק באותה המידה ודעתו נוטה לזה, וחברו להפך וכו'. ובקדושה מי שכוונתו אל האמת צריך בוודאי להיות חזק מאוד בדעותיו ובמידותיו הטובים שבחר לו ובדרך הישר שבחר לו, ולבלי להניח את עצמו להתנצח חס ושלום משום אדם. כי צריכים להיות אז כנמר בעבודתו יתברך כידוע, אבל אף על פי כן צריכים שלא יהיה ניצחון יותר מדי, שלא יהיה שונא לחברו בשביל שאינו מתנהג בדרכו ויתנהג עם חברו במזג השווה. דהיינו שאף על פי שצריך להיות חזק מאוד בדרכו הטוב, אף על פי כן יסתכל על חברו גם כן בעין טובה, וישתדל למצוא בחברו גם כן איזה טובה, באופן שיהיה לו אהבה עם חברו, ולא יהיה לו עין רעה עם חס ושלום. ואז יכול לקבל רמזים טובים לעבודתו יתברך מכל אדם שבעולם שיפגע בו, בבחינת מכל מלמדי השכלתי. כי אינו מתיירא שחברו חס ושלום ידיחו מן האמת שבליבו חלילה. כי אינו מתיירא שחברו חס ושלום ידיחו מן האמת שבליבו חלילה. כי הוא חזק בדעתו ובדרכו הטוב מאוד כראוי, אך אף על פי כן אין אינו רעה בחברו, ואוהב את חברו גם כן, אף על פי שאינו הולך בדרכו, כי אולי הוא צריך ללך באותו הדרך שבחר לו, כי אולי לפי שורש נשמתו צריך ללך בדרך זה. ואפילו אם רואה שחברו אינו הולך בדרך הישר, אף על פי כן הוא דן אותו לכף זכות ומשתדל למצוא בו גם כן איזה נקודה טובה, כאשר הזהירנו הוא זל על זה מאוד, כמובן בדבריו הקדושים בכמה מקומות. ואם אפשר לו לדבר עם חברו באמת ובתמימות בלי ניצחון של שקר, להטות חברו אל האמת, להשיבו לדרך הישר, מה טוב ומה נעים. ואם לאו, אף על פי כן אינו שונא אותו, אדרבה אוהב אותו גם כן, כי משתדל למצוא בו גם כן נקודות טובות כדי שיוכל להתמזג עמו ולאהוב את עצמו עמו. וזה עיקר קיום העולם, כי בהכרח שיהיה ניצחון ושינוי דעות, כי אין שני בני אדם שווים וכנ"ל, אבל צריכים שיהיה ביניהם התמזגות והכרעה לטובה, שלא ייתנו אחיזה חס ושלום להרע עין שמפיל שכחה חס ושלום. כי האדם צריך שבכל מה שרואה בעיניו יזכיר את עצמו בהשם מטבח, על ידי הרמזים שהשם מטבח מרמז לו בכל דבר וכנ"ל. ובפרט כשרואים את חברו שיכולים לדבר עמו בפירוש מהתכלית. כי בכל עת שפוגעים באיזה אדם, בפרט בחברו החביב עליו, צריכים תכף להזכיר את עצמו בתכלית העולם הבא. כי מהאדם יכולים להבין ולשמוע ביותר רמזים שהם בחינת זיכרון הנ"ל. כי מכל הדברים שבעולם יכולים לשמוע ולהבין רמזים כנ"ל, כמו שכתוב, כי שאל נא בהמות ותורך ועוף השמיים ויגד לך, הוסיח לארץ ותורך ויספרו לך דגי הים. וזה בחינת מה שכתוב בשלמה, וידבר על העצים מן ההרז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה וכו'. דהיינו שהיה מבין מכולם רמזים להבין מהם גדולתו של יוצר בראשית ולהתקרב על ידי כולם לעבודת השם מטבח. אבל מבחר כל הבריאה הוא האדם שגדרו חי מדבר, שממנו יכולים להבין רמזים יותר מכולם, כי בו רואים גדולת הבורא מטבח יותר מכולם, וגם יש בו דעה ודיבור ויכולים לדבר עמו ולשמוע ממנו רמזים בהתגליה ובהתקסיה ביותר מכולם. אבל לעומת זה יש חיסרון באדם ביותר מכולם, כי מחמת שהאדם הוא בעל בחירה או בעל ניצחון ביותר, ויכול להיות בהפך חס ושלום, שחברו יתה דעתו מן האמת מחמת ניצחונו הרע, שאינו יכול לסבול האמת, כי ניצחון אינו סובל האמת כנ"ל. על כן מישהו בר דעת וחפץ באמת צריך להשכיל על דרכיו, כשפוגע עם האדם שיראה להינצל מבחינת רע עין בכל הבחינות. והעיקר הוא האמת, שהיא חזק באמת בתכלית, ואף על פי כן נמצא גם בחברו נקודות טובות ויואב אותו, ואז יכול לשמוע ולהבין רמזים מכל אדם שבעולם. ובשביל זה צריך לברך שהחיינו כשרואה חברו החביב עליו, כי זה עיקר הקיום והחיות של כל הדברים, ובפרט של האדם כשיש אהבה ושלום, שהיא בחינת התמזגות היסודות כראוי, שעל ידי זה עיקר חיות וקיום העולם וכנ"ל. וזה בחינת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה רמז לשלוש בחינות הנ"ל, שעל ידם שלמות הזיכרון, שהוא בחינת הרמזים הנ"ל, שהם בחינת אדם ומקום וזמן כנ"ל. שהחיינו זה בחינת האדם שגדרו חי מדבר, שהוא עיקר החיות של כל העולם, כמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה, וכמו שפרש רש"י, אף בהמה וחיה נקרא נפש חיה. אך זו של אדם חיה שבכולם, שנתווסף בו דעה ודיבור, היינו כנ"ל. כי מאחר שיש בו דעה ודיבור, יכולים להבין ממנו רמזים לעבודת השם מטבח יותר מכולם, שבשביל זה נברא הכל. על כן הוא העיקר שנקרא בשם נפש חיה, כי זה עיקר החיות של כל העולם. ועל כן שהחיינו מרמז על בחינת האדם, וקיימנו מרמז על המקום שהוא הקיום שעליו הכל עומדים ומתקיימים. והגיענו לזמן הזה, זה בחינת הזמן. וזה כלל ברכת שהחיינו על כל דבר שמברכים להשם מטבח, שהחיינו וקיימנו בעולם עד אותו הזמן הזה, שעל ידי זה יוכל עדיין להבין הרמזים ולהתקרב להשם מטבח כפי האדם והמקום והזמן שהוא עומד בו עתה. כי רק זה עיקר החיות והשמחה שמברכים עליו, כי חוץ מזה הכל הבל. זין. וזה בחינת הברכה ברוך חכם ארזים, כשרואים שישים ריבו מישראל. כי כל מה שמתקבצים יותר בני אדם יכולים להבין מהם רזים ורמזים יותר, שהוא בחינת זיכרון הנ"ל, וזהו בחינת ברוך חכם ארזים. דהיינו שמברכים להשם מטבח על הרזים והרמזים שמרמז על ידם. וכמו שאמרו אבותינו זה על זה, לפי שאין דעתו של אדם שווה לחברו, אין שם בברכות פרק הרואה. וכמו שאמרו שם, בן עזאי ראה אוכלוסה בהר הבית, אמר ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני. ובוודאי לא הייתה כוונתו של בן עזאי שמשמשים אותו בגשמיות. אך עיקר כוונתו מה שעל ידם יוכל לעבוד את השם מטבח, כי בגשמיות וברוחניות מועילין לו, כי בגשמיות מכינין לו לאכול וללבוש, כמו שאמרו שם, כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שהיה לו לחם לאכול וכו'. ואני מוצא כל אלו מתוקנים לפניי, ועל ידי זה אני יכול לעסוק בעבודת השם מטבח, וכן ברוחניות מה שמבין על ידם רזים ורמזים להתקרב אליו מטבח, שזהו פרקת חכם הרזים וכנל. בשביל זה צריכים להשתדל מאוד מאוד להתקרב לאנשי אמת שקיבלו דרכים ישרים ואמיתיים מצדיקי אמת. כי הצדיק האמת הוא הנצחן האמיתי, כי זכה לנצח את היצר הרע בתכלית עד שלא נשאר בו מדילי כלום. כי זכה שלא היה לו שום הסתכלות בזה העולם כלל. ועל כן לא היה להרע עין שום אחיזה בו כלל. ועל כן באמת זכה לזיכרון נפלא, וכמובן במעשה של העיוור אין שם. ועל כן על ידו יכולים לזכות לזיכרון הנ"ל, להדבקה, מחשבתי, בעלמא דעתי תמיד וכנ"ל. ועל כן בכל פעם שיש קיבוץ יותר אצל הרב האמת, טוב יותר לבוא אליו אז. כי כל מה שמתקבצים בני ישראל ביותר, בפרט אנשי אמת הבאים לשם שמיים לשמוע דברי השם, כל מה שהם יותר יכולים אז להזכיר את עצמו ביותר בהתכלית, ולהבין בחינת הרמזים ביותר, ולשוב על ידי זה להשם יתברך וכנ"ל. ט. ועל כן צריכים לדעת שיקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך כל ניצחון כלשהו של האדם שהוא לשם שמיים באמת. כי כל עובדה בעלמה הוא תנועה קלה, שאדם מתכפר בשביל להגיע ברצונו יתברך. כגון שנתחזק להתפלל בכוונה ובכוח או לשבר איזה מידה ולהתחזק את עצמו מאיזה תאווה וכיוצא בזה. מכל שכן וכל שכן כשמתגבר לנצח המונעים ומתגבר לקרב את עצמו לרבי אמת, שבזה תלוי כל חיותו לנצח. כל תנועה ותנועה שעושה בזה יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. כי תכף כשעושה איזה עובדה ותנועה בעלמא בשביל רצונו יתברך, תכף הוא מנצח הרבה ניצחון אמיתי ונצחי. כי רק זה עיקר הניצחון האמיתי, כי זה הניצחון יישאר קיים לנצח, כי לית רעות התבד יתאבד. וזה שכתב האדמו"ר ז"ל בכמה מקומות בעניין זה, כמו שמבואר על פסוק, וסוג עליו אתה תשבחם, שכל מה שאדם מתחזק לנשא את עצמו להשם יתברך באיזה תנועה בעלמא, יהיו שבח הדילה ויקר הדילה. וכן מה שמבואר לעניין המחשבות וכו', שיקר בעיניו יתברך מאוד כשמתנצחין החיות טהורות עם החיות טמאות. דהיינו מה שהאדם מתגבר לנצח המחשבות רעות וכו'. כי תכף כשמתגבר לנצח הסתרא אחרא, תכף הוא זוכה לניצחון דקדושה. כי זה הניצחון כלשהו יישאר לנצח לעולמיעד ונצח נצחים. ועל כן כשרוצים לנסוע לרב האמת, אף על פי שאחר כך מתגבר יצר הרע חדש גדול יותר, כמו שמובא במקום אחר, אף על פי כן כבר ניצח הרבה תכף כשהתחיל לנסוע. כי כל תנועה של ניצחון דקדושה יישאר לנצח, כנ"ל, כי אתה מרום לעולם השם. י. ועל כן שיעור הזמן לברך שהחיינו, כשרואה את חברו, וכשרואה אותו לאחר 30 יום שהוא חודש, ולאחר 12 חודש מברך מחיי המתים. כי כבר מבואר שברכות אלו הן בשביל להכניע רע עין, כדי לזכות לזיכרון, כדי להזכיר את עצמו על ידי הראייה המחודשת הזאת בעולם הבא וכנ"ל. ועל כן השיעור 30 יום, דהיינו חודש, כי בכל חודש מתחדש בחינת הזיכרון יותר. כי בכל 30 יום שהוא חודש נמשך בחינת תיקון ומילוי פגימת הלבנה, שהיא בחינת תיקון הזיכרון. כי פגם הזיכרון הוא על ידי בחינת פגם הלבנה, שהיא בחינת פגם הרע עין הנ"ל, שמשם פגם הזיכרון. ובכל חודש מתמלאת ועוסקין בתיקונה בראש חודש ובברכת קידוש הלבנה, שעל ידי זה עוסקין למלותה ולתקנה. ועל ידי זה נתקן הזיכרון הנ"ל, דהיינו לאדבקה מחשבת בעלמא דעתי. ועל כן אומרים בראש חודש בברכת מוסף זיכרון לכולם יהיו, כי אז נמשך בחינת תיקון הזיכרון. וכן בברכת קידוש הלבנה מזכירין שכר העולם הבא, כמו שאומרים, וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסבתן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. כי התחדשות הלבנה בכל חודש הוא בחינת תיקון ומילוי פגימתה, היא בחינת התחדשות נפשות ישראל לעולם הבא. ועל כן אז מתחדש הזיכרון ביותר וכנ"ל. ועל כן בימי הבית היה קידוש החודש על פי הראייה דייקה, כדי להכניע על ידי קדושת הראייה הזאת את ראיית והסתכלות הרע עין, שרוצה לפגום זיכרון עולם הבא, שהתחדשות נפשות ישראל לעולם הבא כמו הלבנה. וכן מצוות ברכת קידוש הלבנה תולה בראייה, והיא ברכה יקרה וחשובה מאוד מאוד, כאשר הפליגו רבותינו ז"ל ואמרו על זה אלמלא וכו'. כי על ידי ברכת ראיית הלבנה בחידושה, שהיא ברכת קידוש הלבנה, מכניעין הרע עין וממשיכין זיכרון עולם הבא כנ"ל. ועל כן לאחר שנה מברכין על ראיית חברו מחיי המתים, כי במשך שנה צריכין לחדש הזיכרון יותר, וזה בחינת ראש השנה שציוונו השם יתברך לעשות בכל התחדשות השנה, כדי לחדש זיכרון עולם הבא בכל תחילת השנה. ועל כן עיקר ראש השנה יום הזיכרון, כי זה עיקר ראש השנה, לחדש זיכרון עולם הבא. כי ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה, וצריכין אז להמשיך עלינו התעוררות התשובה שהוא על ידי זיכרון עולם הבא. כי על ידי שזוכרים בעולם הבא, שאז יהיה יום הדין הגדול והנורא, על ידי זה חוזרים בתשובה. ועל כן בראש השנה יום הדין, שהוא כנגד יום הדין של עולם הבא כידוע, ועל כן מזכירין אז זיכרון העולם הבא, שיצטרך כל אחד אז ליתן דין וחשבון. כמו שאומרים, אתה זוכר מעשה עולם וכו', אתה זוכר את כל המפעל וכו', כן שכחה לפני חיסך ועודיך וכו'. ועל כן לאחר 12 חודש מברכין מחיי המתים, שמזכירין בפירוש זיכרון העולם הבא, שהוא תחיית המתים, שאז יהיה יום הדין הגדול והנורא של עולם הבא. י"א. כי ראש השנה וראש חודש הם בחינת זיכרון עולם הבא, הם בבחינת זיכרון בכלליות ובפרטיות, שהם בחינת אור החמה ואור הלבנה. כי עיקר אור החמה והלבנה שמאירין על הארץ בכל יום הוא בחינת הארת הדעת הנ"ל, דהיינו בחינת זיכרון הנ"ל, מה שהשם יתברך מאיר בטובו בכל יום לתוך הדעת כל אדם שיזכור בעולם הבא, שזה עיקר התכלית, ורק בשביל זה אנו מתקיימים בעולם. כי זה עיקר חידוש מעשה בראשית, שהשם יתברך מחדש בכל יום תמיד, שפותח בכל יום דלתות שערי מזרח, ובוקע חלוני רקיע, ומוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבטה, ומאיר לעולם כולו וכו'. שהכל הוא בשביל שיראו בני אדם נפלאותיו בכל יום, כדי שיזכרו בו בכל יום, וידבקו מחשבתם בו ידבח. שזהו עיקר בחינת זיכרון עולם הבא, שאז יתגלה אלוקותו ביותר ונראהו עין בעין, כמו שכתוב, כי כולם ידעו אותי וכו'. שצריכים להמשיך זיכרון הזה גם עתה בעולם הזה. כי אי אפשר לזכות לעולם הבא כאם כשמתגברין לזכור אותו בעולם הזה, כמו שאמרו, עדכן עצמך בפרוסדור וכו'. כי עיקר אור החמה ולבנה הוא אור השם מטבח שמאיר בהם, שממנו עיקר האור, כמו שכתוב, השם אורי. כי עיקר הרמזים שהשם מטבח מרמז לאדם בכל יום, על ידי שמצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית וכו', כנ"ל, הם על ידי חידוש מעשה בראשית שבכל יום. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, ואת פועל השם לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו, שלא שיבחו ויוצר אור בשחרית ומעריב ערבים בערבית. כי זה עיקר פועל השם ומעשי ידיו, שצריכים להביט ולראות בהן ולהבין על ידי זה גדולתו ידבח, להבין הרמזים שהשם ידבח מרמז על ידם בכל יום, ועיין עוד במקום אחר מזה. כי אור החמה ואור הלבנה זה בחינת זיכרון בכלליות ובפרטיות. כי אור החמה שהוא עצם האור זה בחינת זיכרון עולם הבא, בחינת וזרעך לכם יראה שמי שמש צדקה וכו', שנאמר על חיי העולם הבא. וכמו שכתוב, כן יאבדו כל אויביך השם ואוהביו כצאת השמש בגבורתו וכנ"ל. ואור הלבנה שהיא בחינת צמצום האור, כי לית לה מגרמה כלום, כי היא מה שמקבלת מהשמש, זה בחינת זיכרון בפרטיות, מה שהשם יתברך מצמצם את עצמו בכמה צמצומים, מעד סוף עד אין תכלית, כדי להזכיר את כל אדם תכליתו הנצחי לעולם הבא, כנ"ל. שזו בחינת אור הלבנה, שהוא בחינת צמצום האור. והשם יתברך ברא שניהם שווים, כמו שכתוב, את שני המאורות הגדולים, כי רצה שיהיו שניהם בשווה. דהיינו שגם בעולם הזה נבין בפרטיות על ידי הרמזים את זיכרון העולם הבא. דהיינו להכיר אותו יתברך, כמו שנכיר ונדע אותו יתברך בעולם הבא ממש. אך על ידי קטרוג הירח שנמשך מפגם מרע עין, נתמעתה ונפגמה. בעיקר הפגם נגע בבחינת פרטיות כמבואר לאל. כי בכלליות מוכרחים הכל להודות וכו', כמו שמבואר לאל. אבל באמת על ידי שפוגמים בפרטיות, נפגם הזיכרון גם בכלליות. עד שרובם שוכחים לגמרי, או שבאים לידי כפירות גמורות רחמנא ליצלן. ועל כן צריכים לחדש הזיכרון בכל חודש, שהוא בחינת תיקון פגימת הלבנה, בחינת זיכרון לכולם יהיו. ואז מתקנים בחינת זיכרון בפרטיות. ובכל שנה צריכים לחדש כלליות הזיכרון כולו, שהוא ראש השנה, שאז עיקר התחדשות הזיכרון. ועל כן נקרא יום הזיכרון, כי ראש השנה הוא בראש חודש. ואז זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו שאז מתחדש הזיכרון בכלליות ובפרטיות, שהוא בחינת ראש השנה וראש חודש יחד חמה ולבנה. כי אף על פי שעיקר אחיזתם הוא בבחינת זיכרון בפרטיות, אף על פי כן, לאחר שזה הפגם נוגע גם בזיכרון הכללי כנ"ל, על כן עיקר התיקון בראש השנה על ידי שחוזרין ומחדשין הזיכרון לגמרי בכלליות ובפרטיות. כי אז ראש שנה וראש חודש ביחד, שמבחינת תיקון החמה והלבנה, בחינת זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. אבל עיקר התיקון הוא להמשיך זיכרון הכללי באור גדול כל כך, עד שיעיר הזיכרון בשלמות גם בפרטיות, וכמו שנתבאר לאל על פסוק ויזרח לו השמש, שעל ידי זה נתרפא מנגיעת כף לרחו, שהוא בחינת פגם הזיכרון בפרטיות עיין שם, שעל ידי זה נתקן פגימת הירח כנ"ל. שעיקר פגימת הירח הוא על ידי מה שאמרה, אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד. דהיינו שחששה שלא יהיה קנאה ביניהם. שזהו פגם הרע עין, שממנו נמשכים כל הקנאות. כי כולם באים על ידי הרע עין. דהיינו שחששה, מאחר שיש רע עין, פן יתגבר ויפיל שכחה חס ושלום. ועל כן שאלה מהשם התבחצה ותיקון על זה. ועל ידי זה נתמעתה. נמצא שעיקר פגימתה על ידי פגם הרע עין. ובראש חודש, ובפרט בראש שנה, שבראש חודש מתקנאין ומתמלאין אותה. ועל כן אז נמשך זיכרון כנ"ל, היינו בחינת זיכרון בכלליות ובפרטיות כנ"ל. י"ב. ולבאר העניין יותר, צריכים להעתיק מאמר חכמנו ז"ל בזה בגמרא, ולברו קצת כפי יד השם הטובה עלינו. וזה לשון הגמרא, חולין סמך. רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וכתיב את המאור הקטון. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעתי עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, המעט עצמי. אמר לה, לכי ומשלי ביום ובלילה. אמרה לה, מי רבותה, דשרגה בתיארה מי מענה. אמר לה, זילי, לימנו בך ישראל ימים ושנים. אמרה לה, יום הנמי אי אפשר דלה מנו בתקופתה. דכתיב, והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. זיל ליקרו צדיקה בשבך, יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. חזיה דלמיתיית ודעתה. אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עלי שמיעטתי את הירח. והיינו דאמר יש להקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו להשם? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. עד כאן לשון הגברה. והמאמר הזה הוא כולו תמוה ונפלא ונעלם מאוד, כאשר נדחקו כל המפרשים למצוא בו איזה רמז דק בעלמא כמחת צדקית. כי ידוע שזה המאמר הוא מעמקי עמקי סודות התורה, מעניין פגימת הלבנה ומילואה ותיקונה, שרוב סודות הקבלה תלויים בזה. וכתר תורה מונח לכל, ואינה אף אני חלקי במיעוט עניות שכלי. בתעצומות עוז נוראות גדולת ההקדמות הנשגבות הנפלאות העמוקות מאוד שקיבלתי מהאדמו"ר הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה. אשר אם היה ליבנו פתוח כליבן של ראשונים, היינו יכולים ללך ולבאר כל התורה כולה שבכתב ובעל פה, על פי דרוש אחד שגילה בהשגתו הגבוהה והנעלמה מאוד מאוד עד אין סוף ואין תכלית, כאשר נשמע מפיו הקדוש ז"ל. ואם עדיין לא זכינו לזה בעוונותינו הרבים, עם כל זה, כל מה שאפשר לחתור ולמצוא בתורתנו הקדושה על פי יסודותיו הקדושים והנוראים, מצווה עלינו לעסוק בזה בכל כוחנו, כי כל מה שנזכה לחדש בתורה על פי הקדמות קדושות שלו, יהיו נמשכים ונתקלים על ידי זה מעייני הישועה לכל. עצות נפלאות והתעוררות נפלא ומוסר השכל אמיתי להחיות נפשות רבות עד אין תכלית, ואין להאריך בזה לעוסקים בדבריו הקדושים. והנה, על פי הנ"ל יבואר מעט, כי אמרה ירח אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, כי יהיה קנאה ביניהם, ויהיה אחיזה להרע עין שמפיל שכחה. כי זה ידוע שאור העיניים ואור החמה והלבנה הם בחינה אחת, כי עיקר ראיית אור העין הוא על ידי שיש אור המאיר של החמה והלבנה, שעל ידם מגיע האור אל העין לראות, והם שאומרים בעינינו מראות כשמש וכירח. ועל כן פגם הרע עין, שהוא פגם העיניים, נוגע אל החמה והלבנה, ועיקר אל הלבנה שהוכרחה להתמעט על ידי זה כנ"ל. כי היא הייתה מתיירת מהרע עין, ועל כן קטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד וכנ"ל. והשיב לה השם יתברך, לכי ומעטי עצמך, כי מאחר שאת מתיירת מהרע עין, בוודאי את מוכרחת למעט עצמך. כי מי שאין לו כוח לעמוד כנגד הרע עין, הוא צריך לברוח ממנו, כמובן בתורה הנ"ל על מאמר רבי שאול, עיין שם באות ד'. מבואר שם כל זה היטב, וכבר מבואר שעיקר הרע עין שמפיל שכחה ומתגבר על זיכרון בפרטיות, שהוא בחינת אור הלבנה. כי אור החמה ולבנה הם בחינת אור הזיכרון בכלליות ובפרטיות כנ"ל. וזה בעצמו בחינת הגדלת הדעת והצמצום שהזכיר שם בתורה הנ"ל. כי כל בחינת כלולה מכל הבחינות כידוע, כי בזיכרון הפרטי בעצמו, שהוא מה שהשם יתברך מצמצם עצמו לרמז רמזים, שאנו צריכים להגדיל דעתנו בזה וכולי, כמו שמבואר שם, יש בזה שתי בחינות, דהיינו הגדלת הדעת והצמצום, כדי שלא יצא המוח חוץ מהגבול, וזהו בחינת חמה ולבנה, כי אור החמה הוא בחינת הגדלת הדעת, ואור הלבנה הוא בחינת הצמצום כידוע, וזה בעצמו בחינת כלליות ופרטיות. כי הגדלת הדעת שמגדילים דעתו להבין הרמזים זו בחינת כלליות, והצמצום הוא בחינת פרטיות, שהוא מה שהשם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית וכו'. שכמו כן אנו צריכים גם כן בהגדלת הדעת שלנו לצמצם שכלנו. נמצא שחמה ולבנה הם בבחינת זיכרון בכלל ובפרט, שהוא בעצמו בחינת הגדלת הדעת והצמצום. ועל כן ישראל מונים ללבנה ואומות העולם מונים לחמה, כי הצמצום הוא מבחינת אמונה, כי במקום שאין יכולים להבין צריכים לצמצם שכלו ולסמוך על אמונה. וזה עיקר שלמות קדושת ישראל, כי הם מאמינים בני מאמינים, ועל כן הם מונים ללבנה שהיא מבחינת צמצום ומבחינת אמונה. כי עם קדוש ישראל הם ענבים ומקטינים עצמם, כמו שכתוב כי אתם המעט וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל, כי יודעים שלגדולתו אין חקר, ואי אפשר להשיג דרכיו הקדושים בשום שכל. רק הם סומכים על אמונה כמו שקיבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים. ואי אפשר להשיג להבין איזה רמז, מה טוב. ומה שאי אפשר להבין מצמצמים שכלה מיד ונשארים על מקומם הראשון, שהיא אמונה שהם חזקים בה. ועל ידי זה, זה וזה עולה בידם. כי קשורים ודבוקים באלוקותו יתברך תמיד על ידי חוזק האמונה. ועל ידי הגדלת הדעת שזוכין על ידי האמונה שהיא בחינת צמצום, שמקדימין הצמצום להגדלת הדעת כמובא בתורה הנ"ל. שזה בחינת הקדמת מצווה ציצית לתפילין, בחינת שמאלו וכו' לתחילה ואחר כך וימינו וכו' עיין שם. היינו שצריכים להקדים להמשיך על עצמו בחינת קדושת הצמצום קודם שממשיכין על עצמו בחינת הגדלת הדעת. כי אי אפשר להתחיל לכנוס בהדת בקדושה, כי אם כשיש לו צמצום דקדושה, שיחזק בהצמצום שלא יצא חוץ מהגבול בהגדלת דעתו חס ושלום. ומי שאין לו חזק בזה, אסור לו להגדיל דעתו כלל, רק לסמוך על אמונה לבד. אבל העקום והרשעים מונים לחמה, שבחינת הגדלת הדעת לבד בלי צמצום דקדושה. כי הם אינם רוצים לסמוך על אמונה, רק הם גאוותנים ורוצים להבין מיד בדעתם. ובחמת זה, זה וזה אינו עולה בידם. כי באמת בדעת האנושי, בוודאי אין יכולים להשיג ולהבין שום דבר מדרכיו הקדושים מטבח. וזה בחינת שבירת כלים שהיה מחמת ריבוי אור, בחינת ריבוי השמן שגורם כיבוי הנר, שמשם יניקתם של הסתרא אחרא והעקום. והשם מטבח ברא את החמה והלבנה שיהיה אור שניהם שווים. כי באמת הידיעה בכלליות והידיעה בפרטיות, שהם בחינת הגדלת הדעת והצמצום הכל אחד, בבחינת אתה הוא קודם שבראת העולם ואתה הוא לאחר שבראת העולם, בחינת אני השם לא שניתי. כי זה האלוקים אלוקינו שהיה קודם הבריאה, הוא בעצמו אלוקינו אתה. רק שאי אפשר לנו להבין איך צמצם עצמו וברא את כל הבריאה כולה, אבל באמת הכל אחד, כי הוא יתבח היה עובה ויהיה בבחינה אחת. רק שאי אפשר לנו להבין דרכיו יתבח בשכלנו האנושי. וכן הגדלת הדעת והצמצום הכל אחד. כי במקום שאין לנו מבינים, ואנו צריכים לצמצם שכלנו, אנו חזקים באמונתנו כאילו היינו רואים ומבינים הדבר היטב בעיני שכלנו. כמו שכתב האדמו"ר ז"ל על מאמר הזוהר תמירתא ויתגליה. ורצה השם יתבח שיתנהג כל העולם בדרך זה, ועל כן ברא שני המאורות שווים וכנ"ל. אבל הירח כתרגה מיראתה ואמרה, אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד, כי הייתה מתיירה מהרע עין, שעיקר יניקתו מחוכמות חיצוניות שמשתלשל יניקתה מבחינת הגדלת הדת בלי צמצום כנ"ל. ועל כן נקרא עין, רע עין, כי עיניים על שם החוכמה נאמר, כמו שכתוב ותפקחנה עיני שיניהם, כמו שפרש רש"י. והוא רע עין, היינו חוכמות רעות שבאין על ידם לפיקוסות וכפירות, כי אינם רוצים להקטין עצמם, לצמצם שכלם נגד אבותינו ורבותינו הקדושים ולסמוך עליהם. ולא די להם בזה, כי אם עוד עיניהם רעה על כל ההולכים בדרכי אבותינו הקדושים להתחזק תמיד בזיכרון העולם הבא. כי עקום מתגרים תמיד בישראל, ואינם רעה עליהם עד שמשתלשל משם בחינת רע עין אפילו בין ישראל בעצמן, בכמה וכמה בחינות שאי אפשר לפרטם. אך כל אחד יוכל להבין בעצמו עד איך מגיע הפגם הרע עין. והלבנה שהיא בחינת צמצום האמונה, הייתה מתיירה מזה שלא יתגבר חס ושלום הרע עין על ידי קנאתה ויפיל שכחה לגמרי. וביקשה איזה תיקון על זה מהשם מטבח באופן שלא יוכל להפיל שכחה. והשיב לה השם יתברך, לכי ומעטי עצמך, כי מאחר שאתה מתיירא מהרע עין, בוודאי יש לך להתיירא ובהכרח שתמעט עצמך. כי מי שאין לו כוח לעמוד כנגד הרע עין, הוא צריך להקטין את עצמו ולהיסתר ממנו כנ"ל. כי הרע עין שהוא עשית רעך בהכרח שלא יתבטא לגמרי עד עת קץ, כמובן, כדי שיהיה בחירה בעולם. ועל כן בהכרח שתתמעט אור הלבנה כדי שלא יראו הכל גדולת ישראל שמונין הלבנה, מה שמשיגין על ידי האמונה שבחינת צמצום, כדי שלא יתגרו בנו ביותר, כי מי שאין לו כוח לעמוד כנגדם וצריך לברוח מפניהם. כנ"ל, ואמרה לו הירח, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון המעט עצמי, כי הלא כוונתי לטובה, כי אני רוצה שיזכרו ישראל תמיד בעולם הבא בזיכרון חזק ובדעת גדולה הבאה על ידי אמונה. ומחמת זה שאלתי, אי אפשר לשני מלכים וכו', כדי שתכניע הרע עין ותבטלו, כדי שלא יפגום הזיכרון הזה, וכי ראוי שבשביל שאלה הגונה כזאת המעט עצמי. השיב לה השם יתברך, לכי ומשלי ביום ובלילה. היינו זה, אי אפשר למלות שאלתך לבטל הרע עין לגמרי, כי הוא קיום העולם, כי בהכרח שיהיה בחירה וניצחון, כי הכל נברא בשביל זה כנ"ל, אך מה אכפת לך? מה שאתה ממעט ומקטין את עצמך לעיניהם, הלא באמת ממשלתך וניצחונך חזק לעולם הבא ובעולם הזה ובעולם הבא. כי מאחר שכוונתם לשמיים באמת לזכור בעולם הבא תמיד, אם כן אתה מנצח תמיד איכשהו אפילו בתכלית הקטנות והשפלות, וכמו שכתבתי לאל, וזהו לכי ומשלי ביום ובלילה שהוא מרמז על ממשלת ישראל הקדושים בעולם הזה ובעולם הבא. וכמו שפרש אמר שאין שם. היינו כי רק ממשלה וניצחון דקדושה שהוא נצחי, זהו נקרא ניצחון וממשלה, אבל להפך אין זה ניצחון וממשלה כלל. ועל כן אף על פי שהיינו נבזים ושפלים ודבויים וסחופים ומקטינים עצמנו נגדם הרבה ומוכרחים להיכנע נגדם, אף על פי כן זהו ממשלתנו וניצחוננו, כי אנו מנצחים תמיד מאחר שכוונתנו לשמיים וכנ"ל. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם יהיה אדם רך כקנה, שאף על פי שכופפין אותו עד לעפר אלפים פעמים, אף על פי כן הוא חזק בשורשו, וכל הרוחות שבעולם אין יכולים לעוקרו. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל על פסוק, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, שאפילו אומות העולם יבינו לעתיד שכל גדולתם וממשלתם היה כל גדולתנו וממשלתנו. אמרה לשרגא ותיארא מאי מענה, כי בעולם הזה שנמשל להם ליום והצלחתם גדולה כל כך, ונראה לרוב כאילו הם לבד מהירים ומושלים ומנצחים, על כן אין ניכר ניצחוננו וממשלתנו כלל, כמו שרגא ותיארא. ועל כן אף על פי שהאמת הוא כך שסתרא דקדושה באמת מנצח תמיד, אך רוב העולם אין רואים זאת, ומחמת זה רבים נופלים, כי אין הם יכולים לסבול הביזיון והשפלות, כי הרע עין מתגבר ביותר ונראה כאילו מנצח חס ושלום, ועל ידי זה הוא מפיל שכחה הרבה עד שקשה לשמור זיכרון עולם הבא. אמר לה, לימנו בך ימים ושנים, זה בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. דהיינו מה שהשם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שזו בחינת הצמצום הנ"ל, מה שהשם יתברך מצמצם את עצמו בכל יום ויום מאין סוף עד אין תכלית, לרמז לכל אחד רמזים להזכירו תכליתו הנצחי לעולם הבא, שזהו עיקר חידוש מעשה בראשית בכל יום בבחינת חדשים לבקרים וכולי כנ"ל. וזהו בחינת לימנו, כמו דבר המנוי שלא יאבד, כן ישראל מונין ללבנה הימים והשנים, ועל ידי זה שומרים הימים משכחה שהיא בחינת אבדה, כי כל הימים נמנין ללבנה שזה היום אחד בחודש, וזה היום שני בחודש, ולסוף 30-29 יום עושים ראש חודש, ועל ידי זה נמשך בחינת זיכרון לכולם יהיו, כי זוכרים שהם עתידים להתחדש כמותה לעולם הבא. וכן ראש חודש נמנה ללבנה, כי רוב השנים 354 ימים 12 חודשי הלבנה, רק לפעמים מוסיפים חודש העיבור להשוות הלבנה עם החמה, אבל עיקר המניין של הימים והשנים הם ללבנה, שבחינת צמצום אמונה, שעל ידי זה עיקר הזיכרון כנ"ל. ועל כן מאחר שישראל מונין ימיהם ושנותיהם ללבנה, בוודאי לא יוכל לשלוט הרע עין בחוכמתו הרע להשכיח זיכרון עולם הבא חס ושלום. אמרה לה, יום הנמי אי אפשר דלה מנו בתקופתה, היינו שבהכרח למנות גם לחמה שהם התקופות שנמנין לחמה, כמו שכתוב והיו לאותות וכו'. ומשם יונקים הסטרא אחרא ועכום שמונים לחמה, דהיינו שרוצים להפריד החמה מהלבנה חס ושלום, ללך רק אחר חוכמתם, כדי שעל ידי זה מטילים שכחה וכנ"ל. ועל כן יש שליטה על הסטרא אחרא בכל ארבע תקופות השנה כידוע, שבשביל זה שומרים עצמם בעת התקופה, כי אז יש אחיזה על הרע עין חס ושלום שניקתו מבחינת חוכמות רעות, דהיינו חוכמה בלי אמונה שהיא בחינת אומות העולם שמונים לחמה לבד וכנ"ל. וזה בחינת תקופתא, בחינת סבוני כמים כל היום הקיפו עליי יחד, בחינת אחיזת הרע עין שמסבב ומקיף עליי כל היום, כי בכל יום ובכל שנה הם מתגברים נגדנו בסיבובים רבים להשכיח אמיתת זיכרון עולם הבא חס ושלום. אמר לה אזילי, ליקו צדיקה בשמך יעקב הקטן וכו', היינו מה שאתה מתיירא מהרע עין שמתגבר כל כך של להשכיח הכל חס ושלום, בוודאי היה בלתי אפשר לעמוד נגדו בקטנות ושפלות כזה. אך בכוח הצדיקים הגדולים האמיתיים שניצחו המלחמה בתכלית השלמות, והם מקטינים עצמם ומצמצמים עצמם ומורידים עצמם להכניס זיכרון העולם הבא בכל מי שרוצה לשמוע אל האמת, אף על פי שהוא קטן במעלה מאוד ולא עמד בקשרי המלחמה כראוי, אף על פי כן מכהן אותם ומזכירים אותם גם כן בדרכים נפלאים, על ידי שמצמצמים שכלם בכמה צמצומים שיוכלו להכניס האמת בלבבם, ועל כן נקראים קטן, מחמת שמקטינים עצמם בבחינת מאור הקטון שהיא הלבנה שנתמעה תורה, ונקטן מחמת חשש אחיזת הרע עין כנ"ל. כי כל מה שמתיירים יותר מהרע עין צריכים למעט אורו ולהסתירו ולהקטינו ולצמצם אותו בחוכמה נפלאה, באופן שיוכלו לקבלו הקטנים במעלה, ולא יוכל הרע עין לבלבל דעתם להשכיחם וכנ"ל. וזה עיקר בחינת לכי ומעתי עצמך, שאמר לה מחמת שהייתה מתיירת מהרע עין. היינו שאדרבה דייקה מחמת זה צריכים למעט ולצמצם האור יותר, כנ"ל. אך כשמצמצמין האור יותר ומקטינים ומעלימין אותו, יש חשש שלא ידעו ולא יראו כלל נפלאות אור הזיכרון האמיתי. ועל זאת הרבתה טענותיה עם השם יתברך וכנ"ל. ואמר לה השם יתברך שהצדיקים יקראו על שמה, בשם קטן. דהיינו שהם יודעים איך להקטין ולהעלים ולצמצם האור באופן שיגיעו הרמזים, שהם הזיכרון אפילו לכל הקטנים במעלה וכנ"ל. ועל כן הזכיר אלו השלושה צדיקים, יעקב ושמואל ודוד, כי אלו השלושה הם בחינת שורש מלכות משיח, שעל ידי זה עיקר הכנעת הרע עין, כמו שמבואר שם. כי יעקב הוא כלל ישראל, שעיקר מלכות משיח יהיה עליהם. כי יעקב הייתה מיתתו שלמה, כי אברהם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק יצא ממנו עשיו. וישמעאל ועשיו הם עיקר בחינת הרע עין, כי הם בחינת טרן עננין דמחסיין על עינה, שהוא בחינת רע עין. אבל יעקב הייתה מיתתו שלמה מ-12 שבטי יה, שהם כנגד 12 ראש חודש, שהם כלל ישראל, כי לא נתערב בהם זר. והוא הראשון שהתחיל להמשיך בעולם קדושת עם קדוש ישראל לבד, בלי אחיזת פסול. שזהו בחינת מלכות משיח, שעיקר מלכותו ומלכות ישראל. ועל כן באמת ביקש יעקב לגלות הקץ, כי סבר מאחר שמיתתו שלמה בבחינת קדושת ישראל לבד, שהוא בחינת מלכות משיח, על כן יוכל לגלות הקץ. אך נסתלקה ממנו שכינה, כי עדיין לא הגיע הזמן. נמצא שיעקב בחינת שורש מלכות משיח, שהיא מלכות ישראל, כי ממנו יצאו כולם משיח וישראל בלי פסול, לסב וכו', שמבחינת רע עין כנ"ל. סוגריים, בעניין שמואל הקטן שפירשתי על שמואל הנביא, עתה מצאתי בספר שלה, שפירש גם כן על שמואל הנביא, וכן מובא בספר מהר"ם שיף. ושמואל משך את דוד והתחיל להמשיך בחינת מלכות משיח, שהיא מלכות דוד. כי דוד הוא שורש מלכות משיח, כי ממנו התחיל מלכות משיח שיצא ממנו. והוא בעצמו נקרא משיח, כמו שכתוב, משיח אלוקי יעקב. וכמובן בתורה הנ"ל, על כן הזכיר אלו שלושה צדיקים, יעקב ושמואל ודוד, כי הם בחינת שורש מלכות משיח, שעל ידי זה עיקר הכנעת הרע עין כנ"ל. חזי עדלה מתיית ודעתה, כי הגלות מתארך מאוד, ומן יחי למסבלה. כי עיקר התקווה וההבטחה הוא שמבטיח לה לסמוך על כוח הצדיקים האמיתיים הענבים באמת, המקטינים עצמם כנ"ל. אבל הרע עין מתגרה בזה בעצמו ביותר, כי מניח עצמו לאורכו ולאורכבו בכל כוחו להרחק מאוד מצדיקים אמיתיים כאלו. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו עלי כפרה וכולנו שעיר ראש חודש, שעל ידי זה עיקר הכנעת הרע עין שהוא עשיו איש שעיר שנכנע על ידי שעיר ראש חודש כמובן. וזהו, הביאו עלי כפרה. בזה הבטיח לה שבוודאי יזכרו ישראל בהשם וישובו אליו. כי על ידי שפעלה הלבנה בטענותיה, עד שהשם יתברך בעצמו כביכול התחרט ושב על שמיעתה, מזה נמשך שורש התשובה לכל העולם, כמו שכתב האדמו"ר, שעל ידי זה נשתלשל תשובה לכל העולם בראש חודש. נמצא שהיא בטוחה שבוודאי יזכרו ישראל בעולם הבא וישובו בתשובה, מאחר שפעלה שנתאבה על ידי טענותיה שורש התשובה, שהיא מה שהשם יתברך בעצמו מתחרט כנ"ל. ומזה השורש בוודאי יגיע להם מעורי תשובה עד שישובו להשם באמת. כי הלבנה פעלה בטענותיה שניצחה את השם יתברך עד שהתחרט על המיעוט וציווה שישראל הביאו עליו כפרה. ומזה יצא לנו כמה רמזים ותקוות טובות שהיינו בטוחים שבוודאי לא יעזוב אותנו עד שנשוב אליו באמת. כי על ידי שפעלה שהשם יתברך התחרט ושב, ומזה נמשך שורש התשובה כנ"ל, על כן בוודאי נזכה לשוב כנ"ל. כי מאחר שראינו שיש כוח ללבנה לנצח אותו בטענותיה, זה רמז ישועה לנו כל ישראל שמונים ללבנה, שיש לנו תקווה שנזכה גם כן לנצח אותו ידבח בתפילתנו כמו שניצחה הלבנה אותו בטענותיה. כי השם ידבח חפץ בזה שאנחנו נתגבר בתפילות ושיחות וטענות עמו עד שננצח אותו ידבח. כמו שאמרו אבותינו ז"ל למנצח וכו', זמרו למי שמנצחין אותו ושמח, כי השם ידבח הוא נצחן אמיתי בחינת וגם נצח ישראל לא ישקר, כי מואס בניצחון של שקר, ועל כן עיקר ניצחונו הוא כשאנחנו מנצחין אותו עד שפועלים אצלו שישיבנו אליו. כי באלה הוא חפץ, כמו שכתוב, וקראני ביום צרה, חלציך ותכבדני. וגם על ידי שהשם ידבח ביקש מישראל שיחפרו בעדו, כמו שכתוב, הביאו עלי כפרה כנ"ל, בזה הודיע להם שכפרתו כביכול תלויה בהם, שכביכול אינו יכול לתקן מיעוט הירח שגרם אחיזת הסטרא אחרא שמשם עריכת הגלות, כאילו אין בידו לתקן כי אם על ידי ישראל שיחפרו בעדו, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. וזה בחינת כיד על כסיה, שאין השם שלם וכו', בחינת נשבע השם בימינו וכו', שלא יחזור הימין וכו', כמובן בזוהר הקדוש. שבכל זה מודיע לנו שהוא יתברך תמיד עמנו בכל הצרות ובכל הגלויות, ולא יצא משם עד שאנחנו נכפר בעדו. דהיינו שנשוב בתשובה, כמו שהיית, לית מילתא דא טליא אלא בתשובתא אופורקא נדילי דיו תשובה טליא בידיעון וכו'. ועל כן בוודאי סוף כל סוף ההכרח שנשוב אליו, מאחר שכפרתו בעצמו כביכול תלוי בזה, והוא בוודאי יגמור את שלו, כי הוא יתברך נצחן על כל הנצחנים. והוא בעצמו בחינת ההבטחה שהבטיח השם יתברך לכנסת ישראל שיהיה עמם בגלות, שעל ידי זה בוודאי לא יאבדו שם, כמובן בדבר רבותינו זה על כמה פעמים. וזה בעצמו בחינת הביאו אליי כפרה, שעל ידי זה אנו מובטחים שבוודאי נשוב אליו באמת, שזה עיקר כפרתו, שאנו צריכים להביא עליו דהיינו קורבן ראש חודש. כי עיקר הקורבן הוא התשובה כידוע, ומאחר שכפרתו תלויה בתשובתנו, על כן בוודאי נשוב אליו, כי הוא יתברך הנצח בוודאי וכנ"ל. סוגריים, ואף על פי שהביאו אליי כפרה נאמר גם על זמן שבית המקדש קיים שהיו צריכים להביא שעיר ראש חודש, אף על פי כן גם אז היה בחינת גלות השכינה בדקות, מחמת שעדיין לא ניתקן בשלמות חטא אדם הראשון ומיעוט הירח, ומחמת זה נתגלגל הדבר עד שירדנו בגלות לגמרי. כי בחינת כי יד על כס יה, שאין שמו שלם וכסאו שלם, זה לא ניתקן גם בימי הבית. כי לא יושלם בשלמות עד שיבוא משיח, כמו שכתוב מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ודרשו רבותינו ז"ל עד דורו של משיח. והדברים מובנים לבקיאים קצת בספרי אמת, ועיין בתיקונים בעניין כאן ציפור בזמן הבית וכו', עיין שם ואבן. המשך ההלכה מאות י"ג עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2 בעזרת השם.